50. Bestel ze snel via ajax.nl/ajaxvrouwen. Oh, het lekker buitenlezen staat voor de deur. En je bolbezorger. Met Nederlandstalige boeken om in de tuin te lezen, nu tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Nu, later en altijd. Bij schade wil je snel door met ondernemen. Dat kan met duurzaam schadeherstel voor bedrijven door het herstelnetwerk van ASR. Met herstellers die nu klaarstaan, kwaliteit leveren waar je ook later op vertrouwt en altijd kijken of het duurzamer kan. Ontdek het op asr.nl/zakelijkschade. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Bij Jumbo zijn we helemaal gek op ja en op voordeel. Daarom hebben we de laagste paasprijzen van Nederland. Met afbak keizerbroodjes, prijswinnend knekkerbreud en bloemenhoning. Nergens goedkoper. De laagste paasprijzen, dat is de ja van Jumbo. Het is de mooiste tijd van het jaar. De Simpel Super Super Super Sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 1 euro. Bestel snel op simpel.nl. 538 Nieuws. 4 uur. Er is opnieuw iemand opgepakt voor de branden in ambulances van een Joodse hulporganisatie in Londen. Het is verdachte nummer 4. Een paar weken geleden werd in Londen 4 ambulances in brand gestoken. Ze stonden naast de synagoge. De politie had het over een anti-Joodse haatmisdaad. Israël heeft een dringende oproep gedaan aan de inwoners van een stad in Zuid-Libanon, Tyrus. Die moeten daar zo snel mogelijk weg, want Israël zegt dat het de stad gaat aanvallen. Er zouden strijdkrachten van de gewapende groep Hezbollah zitten. Veel inwoners waren al gevlucht, maar er zijn tienduizenden achtergebleven. Over een uur rijden er weer treinen tussen Raalte en Nijverdal in Overijssel. Het treinverkeer ligt daar sinds vanochtend stil. Een trein botste daar tegen een omgevallen boom. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel flinke schade, zegt de spoorbeheerder. En bijna 3 op de 10 Nederlanders past de plannen voor dit paasweekend aan door de hoge brandstofprijzen. Uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat een dagje weg of familiebezoek er soms niet meer in zit. Pasen wordt überhaupt minder vaak gevierd. Het is overwegend droog, maximaal 16 graden. Aan het begin van de avond op meer plekken zon. Vannacht wordt het bewolkt en morgen is dat ook het geval. Dan ook met buien. In de middag schijnt tussendoor de zon. Het wordt dan niet warmer dan 14 graden. En dit was het nieuws op 538. Ja, dankjewel. Dan heeft Jelte het verkeer. Er staan 8 files, waaronder een lange op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Vianen staat 32 minuten. En de weg is daar verderop dicht door werkzaamheden. Op de A27 Gorkum-Utrecht staat tussen Noorderloos en de Lekbrug 56 minuten. En op de A76 tussen Geleen en Keulen, daar staat voor de grens 19 minuten. Dan zijn er flitsers op de A1 Hengelo-Deventer bij 119.2. Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven kom je ze tegen bij 158.4. Op de A9 Haarlem-Alkmaar 53.9. De A12 Arnhem-Ede bij 107.4. A27 Breda Gorkum 31.1. En de laatste op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij 189.3. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot 800 euro korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl. Voor een lekker lang Pasen heeft Plus de beste aanbiedingen van het land. Zoals Plus vers sap en smoothies, 1 plus 1 gratis. Alle Segafredo koffiebonen, 50% korting. En deze week gratis bezorging bij geselecteerde paasproducten. We doen met je mee, Plus. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife. Dit was Noah's eerste duik zonder op zijn buik te landen. Boek nu je break lekker dichtbij vanaf €249 op Lendl.nl. Weekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Dennis Ruijer. Even na 4 uur en alleen maar bangers. Dileesi, Paquito, DiGioro, Elvis Crespo. Dit is Bailar. Radio 538. 669. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mano. ¡Aprieta! 68. De 538 House Top 1000. In de House Top 1000. Radio 538. The House Top 1000. Deze Delazy Hideaway. En ja, Mark, zijn het terecht. Ja, de Deep Dish Mix, wat natuurlijk de hit is geworden. Ja. In het vroeger je sets ook gebruikt, Mark? Deze? Zeker weten, zeker weten. En ja. Meer dan aan het begin van de avond, zeg maar. Om de boel een beetje los te krijgen. Ja, precies. De dames op de dansvloer, hè, is dan de regel, hè? Er zit een goede swing in. Ja. Dus, dan ook. Ja, net als in Deep Swing zit ook een goede swing in. Die hebben we al gehad, in toch? In de music, die hadden we net. Ook lekker, lekker. Hey, heb jij er nog plaatjes die je af en toe thuis opzet, Mark? Oude dingen, dat je zo'n reminiscing avondje hebt. Dat je denkt, oh, nog even wat vinyl uit de kast. Ik zit best wel, nou niet vinyl, maar dan, ik draai het gewoon op MP3. Want zo ben ik, nou eenmaal. Maar ik heb best wel avondjes dat ik zit te checken van wat was er goed vroeger. Of remakes maken van oude nummers die nog steeds goed zijn. Ja. Dus ja, nee, ik luister veel oude muziek. Ja, leuk. Er is veel mooie muziek gemaakt. Ik heb ook nog van die compilaties van Spiritual Records en zo in de kast. Die gemixte dingen. Ja. Ook nog steeds heel leuk. En er wordt lekker gestemd natuurlijk ook op het lijstje. De House Top 1000 dit paasweekend op Radio 58. Hallo Bianca. Hey, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, hoe zit jij erbij op dit moment? In mijn werkkloffie. In je werkkloffie? En wat voor werk doe je? Ik werk in de kraamzorg. In de kraamzorg? Oh, en is er net geworpen of moet er nog geworpen worden? Nee, vannacht is daar gebeurd, om het zo maar even te zeggen. Oh, bijzonder dat je dan toch getuige bent van nieuw leven altijd, lijkt me. Ja, goed, ik ben niet bij de bevalling geweest, maar ik mocht vanmorgen op gaan starten. Dus, nou, wat goed. Dus vandaag. Hey, en de House Top 1000 houd je ook nog een beetje wakker ondertussen? Ja, zeker. En voor die nieuwe spruit is dat natuurlijk een stukje muzikale opvoeding meteen ook, hè? Ja. Eén nacht oud. Ja, nog niet eens. Nee, precies. Hey, wat wilde jij graag in de lijst hebben? Oeh, ja, dat was heel moeilijk. Ik vond het, ja, je hebt zoveel keuze en dan denk je van, oh, dit is leuk en dat is leuk en dan die is leuk. En dan, ja, kom je toch op een gegeven moment ook bij Paquito uit. Ja, living on video. Ja, leuk. Wat een ongelofelijke rammer. En weet je wat het leuk is? Ik ga hem gewoon instarten voor je. Nou, hartstikke leuk. En dan wens ik je een mooie werkdag en een goed weekend. Fijne Pasen. Hetzelfde. Hoi, groetjes. Hoi. Yellow and white. Until I talk to me like you're there. but I drink to get drunk. Don't ask me why I smoke, I don't know, but I drink to get drunk. Don't ask me why I smoke, but I drink to get drunk. Don't ask me why I smoke, I don't know, but I drink to get drunk. Wat een ongekende jetser. 667 different gear and see ya and drink to get drunk. 538, the house top 1000. Ja, Edmond die zegt erover. Lekker snuiven op de straat. Oké, Edmond, lekker bezig, lekker bezig. Oh. Het is de house top 1000, jongens, bij Radio 538. Een warm welkom, mocht je hem net aan hebben gezet. De beste beat het hele weekend lang richting Pasen met 667. Different Gear and Sia en Drink to Get Drunk. Dat is een duo uit Londen, deze Different Gear met Sia. Mark, ook in jouw collectie deze? Zeker weten, zeker weten. Ja, ik was hem alweer een beetje vergeten, maar ik weet zeker dat ik hem heb. Ja, goed, mooi. Kun je me eens meenemen in een setje ergens? Ja, dat is wel even lekker om te doen. Ja, heel leuk om al die platen te herontdekken. Ik heb zo vaak zo'n aha-erlebnis de hele dag. Ja, dat is mooi. Ja, dit is ook een appje wat van een anonieme app binnenkomt. Lekker hoor. Weer een weekend herinnering ophalen. Vroeger de Mellow Mood feesten, de Asta, de Tijd, Stad Den Haag Records, Radio Stad Den Haag, de Tempo Club Exposure. Duidelijk in de buurt van Den Haag. Ook shoppen voor 12 inches bij Rhythm Import. Helden als Jurgen, Remy Dimitri, Marcello, Mark van Dalen, et cetera. Lekker. Nou goed. Mooi om te horen. Leuk dat je maar aan staan. Laat vooral weten waar luister je naar de House Top 1000. Deze man heeft een heel top 40 dossier vol met hits. Bonjour David Guetta met Becky Hill en Ella Henderson. Dit is Crazy What Love Can Do. Op nummer 666. Run me up in diamonds, cover me in gold. But nothing they could buy me made my heart whole. I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Can someone tell me what is happening to me? You're my oxygen, now I can finally breathe. Didn't care for anyone until it was you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do. Da da da da da da da da da da da. I know you're gonna dig this.

Sophie Ellis-Bextor en Spiller en The Groove Jet. If This Ain't Love op 538. De House Top 1000. Ja, en we house in eentje door, jongens. Dat gaat hartstikke lekker. Dennis hier samen met Mark van Dalen in de studio. Het is 4:09. Hey Mark, Mark, jij deed Turbulentie, want er hebt iemand over. Hoppa, Mark van Dalen in de House Turbulentie. Dat was een programma wat je deed bij Stadsradio Rotterdam, volgens Klopt. Mij. Wij waren de allereerste die harde house draaiden op de radio. Dat was een beetje het moment dat het de mellow, zeg maar, gescheiden werd van het hardere sound. Ja. Maar dat komt eigenlijk, dat was een moedje. Ik deed het ochtendprogramma bij Stadsradio Rotterdam, maar dat vonden ze allemaal iets te alternatief. Dus ik kreeg een soort moedje van, ga jij vrijdagavond naar die muziek draaien die jij in die winkel verkoopt. Dus ik werkte bij Midtown natuurlijk. Daar ben ik ook een beetje ingegleden, want ik was eigenlijk helemaal geen dansmannetje. Ik werd daar achter de toonbank geduwd en ik heb daar jaren gewerkt bij Midtown. Dus je bent toen de house in gedwongen eigenlijk? Ja, ja, precies. Heel, de house heel in ontvoerd. Ja, precies. Maar ik werkte er net 3 weken toen kwam de house sound in, zeg maar. Het werd in één keer heel populair. Dus de tijden van Too Limited, Get Ready for This. Oh ja. Pump Up the Jam, Technotronic. Het was al rijen dik bij ons in de winkel. Dus toen werden wij daarmee overscheept, zeg maar, in die winkel. En toen ging ik dat doen en dat programma maken. En dat was samen met collega's Paul Elstak en Michel de Heij gingen wij dat programma doen op vrijdagavond. Turbulentie. En was keihard de tering, Harry was dat toen. Oh, wat heerlijk, man. En het was zeg maar nog na de New Beat, dit een beetje. Ja, dat was net Sound of Sea en zo. Over, ja, precies. Op Pump Up the Jam. Technotronic, dat soort dingen. Ja. Ja. En toen ging ik natuurlijk zelf ook muziek maken. En Michael Jackson is in Heaven Now, dat was mijn eerste plaat, Obscure FM. En toen op het label van Paul Elstak, Utter Utter van King Dale. En toen raakte ik op een kennelijke avond in Amsterdam, kwam ik terecht via Eric Cross, die ken je natuurlijk ook. Ja, zeker. Die nam mij mee naar de IT in Amsterdam. Nou, dat vond ik helemaal het walhalla. Ja. Dat vond ik veel leukere muziek, dus ik heb geen hardcore plaat meer aangeraakt. Toen kon het tempo gehalveerd worden. Ja, precies. Ja. Je was besmet met de mellow sound eigenlijk. Ja, en nog met andere dingen ook, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, daar gaan we het niet over hebben. Geen poppers in het ventilatiesysteem. Hey. Precies. Dus dat was een hartstikke leuke tijd, joh. Ja, hoe ben je uiteindelijk bij Lexion terechtgekomen? Ook omdat je succes had natuurlijk. Ja. We hadden een hitje, Waterverf. Ja, die komen een hitje. Die komen we nog tegen, denk ik, in de hoogste regionen. Ja, dan word je in één keer gevraagd door iedereen. Ja, en dan gaan de deuren open voor iedereen die normaal gesloten blijven. Want Lexion was, Dennis, dat was een club waar je vooral 's ochtends kwam, toch? Dat was, Nou, zijn ook wel gewoon clubavond. En één keer per maand was het dan First of the Month. Dat was dan van 5:00 tot 2:00. Ja, dat klinkt ruim. De club naar de familie door kan. De clubavonden in de Lexion waren altijd leeg. Het afterparties, die werden druk. Ja. Om 5:00 ging het open, 's morgens. Op zondagmorgen tot 1:00. En dan gingen we daar gewoon, hè? Ja. Oh, gezelligheid, zondagochtend, matinee. Voor je het weet, het is maandag, ja, gezellig. Voor je het weet, het is weer maandag. Ja, gaat gewoon het wekkertje weer. Ik heb het zo vaak maandag zien worden. Ja, ja, precies, mooi. Oh, wat appjes die binnenkomen. Jongens, wat heerlijk. Helemaal goed, deze House Top 1000. Dank jullie wel, fijne Pasen toegewenst. Piet, dank je wel, man. Lekker. Dennis, lekker bezig, man. Wat een bazenbeat. Ik heb nu al zin in DJ Tonka. Dat appt Roberto. Ja, die komt er ook aan zo. Maar eerst dit intro, dat is toch ook heel lekker, jongens. Op 662, de Wild Child Experience. Volgens mij in 1994. Dit is Bring It Down. Take it higher. Take it higher. Take it higher. Bring it on down. Take it higher. Take it higher. Take it higher. Feel your body burning with desire. Bring it on down. feel your body burning with desire. On down. Lijstje van Lucinda, deze 661 in de House Top 1000 Milk Inc. Walk on Water. Dennis, lekker bezig, man. Dit is toch veel beter dan paaseieren zoeken. Dit is genieten, Eft Peter. Robert die Eft, jeetje man, wat een lekkere oude gouden plaatjes. Heerlijk. Zo gaat het laminaat leggen in ieder geval een stukje stellen. Groetjes uit het Westland, Robert Oldrix. De volgende artiest noemt zichzelf de eerste Duitse house producer. Maar veel Duitsers dachten wel dat ze vaak het eerste waren met dingen natuurlijk, hè. Maar hij maakte wel een aantal goede kletsers, waaronder deze. DJ Tonka. Waar ook die vrachtwagentjes vroeger toch, met die gele laadklepjes. Het is de Radical Noise op 660. Radical Noise. Soon.